Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim bir ibret aldın mı programımızla daha huzurlarınızdayız. Hilal TV ekranlarında uzun zamandır huzurunuza gelen bir program. Bu programda Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları özellikle mercek altına alıyoruz. Ve dilimizin döndüğünce, zihnimizin, kalbimizin yettiğince bunu ifade etmeye, paylaşmaya, anlamaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bir yolculuğu birlikte devam ettiriyoruz. Efendim uzun bir süredir de Hazreti İbrahim'in izinde yürüyoruz. O nereye giderse biz de oraya gidiyoruz. Onunla beraber efendim bir süreci, bir akışı takip etmeye gayret ediyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle Hazreti İbrahim ve İsmail arasındaki o kurban etme hadisesini efendim anlayabildiğimiz kadarıyla, anlayamadığımız yerlerde de anlayamadığımızı ifade ederek, bu da bir erdemdir çünkü. Hala çünkü bazı şeyler düşünme sürecinde devam edebilir. İnsanoğlu bir süreçtir aslında malum haliniz. Bir sonuç değildir. Düşünme faaliyeti de yolda olmak demektir. Hana ulaşmak değil. Dolayısıyla biz yoldayken gördüklerimizi sizlerle aynı zamanda paylaştığımızı ifade ediyoruz. Bu nihai noktadır değil. Yolun güzergahında başka şeylerle karşılaşırız. Ve bu bizim daha önceki kanaatlerimizi farklılaştırabilir, değiştirebilir. Bu gayet normaldir. Değişmiyorsak orada bir sıkıntı vardır. Yani sürekli aynı şeyler noktasında dönüp duruyorsak bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla bugün de İsmail'in kurban edilmesi meselesinin meşhur ifadesiyle ne anlama geldiği üzerinde imali fikr etmeye gayret edeceğiz, dua edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Sıhhatiniz, afiyetiniz iyi mi hocam? Çok şükür, elhamdülillah. Siz aman nasılsınız? Aman iyi olun hocam, çok teşekkür ederim. Allah afiyet versin. Allah razı olsun. Şimdi hocam, Saffat suresinin 100-112, Saffat değil mi hocam? Evet. Oradan başlayacağız. Aslında 83. ayetten pasaj oradan başlıyor ama onu iki program önce başlattık. Evet. O pasajdaki bilgiler daha çok o putların kırılması ve ateşe atılmasıyla alakalıydı ki o arada Enbiya suresinde ilgili pasajı da araya koymuştuk. Evet. O durumda Saffat suresinde Hazreti İbrahim kıssasının iki gövde konusu yer alıyordu. Biri işte o putlar ve ateşe atılma, onu konuştuk. İkinci sonra 99. ayette bitirdik. 100 ila 113. ayetler arasında kıssanın ikinci bölümü, dediğiniz gibi o kurban olayı var. Evet hocam. İşte orayı konuşacağız bugün inşallah. Şimdi ben mealen, tabii siz farklı mealleri tercih ediyorsunuz haklı olarak efendim. Ey Rabbim bana salihlerden bir çocuk ihsan et diye başlıyor. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Uysal. Halim kelimesi. Halim. Geçiyor. Halim Selim yani. Halim Selim. Ne vakit ki yanında koşma çağına erdi, İsmail'e şöyle dedi. Yavrum, ben rüyamda görüyorum ki seni kurban ediyorum. Rüyamda görüyorum ki seni kurban ediyorum. Artık bak ne düşünüyorsun. Yani ne düşünüyorsun? İsmail ona, babacığım sana ne emrediliyorsa yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Vakta ki bu suretle ikisi de Allah'ın emrine teslim oldular. Teslim. İbrahim çocuğu şaka üzerine yıktı. Biz de ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyanda sadakat gösterdin. Şüphe yok ki biz güzel amel işleyenleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu açık bir imtihandı efendim. Ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Yine ona sonradan gelenler içinde iyi bir ün bıraktık, yad bıraktık. İbrahim'e bizden selam olsun. Güzel amel işleyenleri biz böylece mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı diye devam ediyor. İlahir. Evet. Şimdi genel konseptimiz bu mealen. Tabii siz bunu orijinaliyle beraber inşallah gündeme getireceksiniz. Üzerine tefekkür edeceğiz. Buyurun. Evet. Şimdi mealden de kardeşlerimizin anladığı üzere işte bu Hazreti İbrahim kıssasının bir bölümünde böyle bir olay var. Evet hocam. Gerçi sözün en başında şunu ifade edelim. Bunu böyle bir kurban olayı değil de daha başka bir emir ve o emrin yerine getirilmesi şeklinde anlayanlar da var. Yani onların ne dediğine de kulak vermek gerekiyor. Belki evet, işin hakikati, belki de onların dediğidir. Öyle sözlerin söylendiğini de burada beyan edelim ama bizim anladığımız bugüne kadar zaten anlaşılan türünden bir algıdır. Şahsen benim düşüncem bu yöndedir. Burada bir kurban olayı anlatılıyor ve bunu anlamaya çalışalım istiyorum. Evet. Ne oluyor acaba? Önce Hazreti İbrahim'in çok kısacık bir cümleden oluşan duasıyla başlayalım. Pasaj öyle başlıyor çünkü. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in duasını bize naklederken Rabbi hebli minas salihin. Bir peygamber Allah'tan çocuk isterken nasıl çocuk istiyor? Bence önce orayı konuşmak lazım. Aslında bize faydası olan meselenin orasıdır. Evet. Yani tıpkı Hazreti Zekeriya çocuk isterken kullandığı kelimelere baktığımız zaman bana bir çocuk ver demiyor Hazreti Zekeriya. Diyor ki inni hiftul mevaliye min verai ve kâneti mirâeti âkiran fehebli min ledünke veliyya. Allah Allah. Yerisuni ve yerisu min âli Ya'kûbe ve cealhu rabbi radiyya. Maşallah. İşte ifade bu. Yani bir insan daha eşi hamile değilken bile bu vasıfta bir çocuk evet, istiyor. Veli. Katından. Veli diyor bir defa Allah'a dost. Dost olacak. Bana ve Yakup ailesine miras olsun. Yani o misyonu takip etsin. Değerleri sahiplenen biri olsun. Ve nihayet Rabbimin razı olacağı biri olsun. Evet. Çocuk ulam kelimesini önce kullanmıyor yani. Hı. Bana bir tane çocuk. Ne olursa olsun bir çocuk demiyor. Bu da aynı Hazreti İbrahim. Neticede Hazreti Zekeriya, Hazreti İbrahim'i örnek alıyor. Hazreti evet. Zekeriya, sonraki dönem peygamberlerden, salihlerden bana ihsan eyle diye. Çocuğu isterken Allah'a adanmışlık duygusuyla çocuk istemek lazım. Biz onu Hazreti Meryem'in annesinin duasında da gördük, görüyoruz. Ali İmran suresinde öyle anlatıyor. Cenab-ı Hak İmran'ın hanımı diyor. Hanımın adını söylemiyor. Adının Hanne olduğunu biliyoruz. İzgâleti mirâetu İmrâne Rabbi inni nezertu leke mâ fî batnî muharraran fetekabbel minni. Ya Rabbi karnımdaki çocuğu sana adadım. Allah'a adanmışlık üzerinden çocuk algısı geliştiriyor. Bir hanım hamileyken karnındaki çocuğu Allah'a adıyor ve bunu Rabbimizin kabul etmesi niyazında bulunuyor. Şimdi mesela Kur'an'da böyle anlatımlar var. Bunlar boşuna şeyler değiller. Evlilik hayatında insanlar nasıl bir çocuk isteyeceğini bilmez. Onu kime adaması lazım geldiğini bilmez. Efendim onu nasıl rızıklarla büyütmesi lazım geldiğine dikkat etmez. Ona doğru dürüst anlamlı bir isim vermez. Ahlaken düzgün yetişmesi için gayret sarf etmez. Sonunda der ki bu çocuk niye bize asi oldu? Çocuğun ana babaya iyiliği, ana babanın çocuğa öncelikli görevlerini yerine getirmiş olmasına bağlıdır. Siz bu görevlerin hiçbirini yapmıyorsunuz, sebeplerin hiçbirine sarılmıyorsunuz. Bir çocuğum olsun da ne olursa olsun, o çocuk doysun da neyle doyarsa doysun, işte büyüsün de nasıl büyüsün derseniz, ondan sonra böyle büyür, ondan sonra da işte sızlanır durursun. Kur'an-ı Kerim'de bu detayların verilmesinin sebebi, İnsanlara nasıl bir çocuk sahibi olma duygusu taşımaları lazım geldiğini öğretmek içindir. Evet. Rabbi hebli gulamen demiyor Hazreti İbrahim. Mines salihin, salihlerden bir çocuk istiyor. Ve Cenab-ı Hak da onun o isteğini kabul ederek melekleri vasıtasıyla febeşşernâhu bi gulamin halimin. Biz de bunun üzerine onu halim bir çocukla müjdeledik. Halim, Türkçeleşmiş bir kelime Halim artık. Halim Selim. Yani uysal, uyumlu, boyun büken Halim Selim bir çocukla onu müjdeledik diyor. Evet. Şimdi tabii evet. Burada anlatılan kurban meselesinde işte İsmail miydi, İshak mıydı biz o detaya girmiyoruz. Evet. Bunun çok bir faydası olduğu kanaatinde de değilim. Ama ben şahsen bu çocuğun Hazreti İsmail olduğu kanaatindeyim. Aynen öyle. Yani İshak diyenler de mutlak yanlış söylüyorlar, öyle bir sözüm değil. Yok. Ama benim tercihim budur. Şimdi ondan sonrası ayetteki kelimelere biraz daha yakından bakarak. Evet hocam. Şimdi karşı çıkanların argümanı şu Yusuf Bey. Diyorlar ki Allah bir peygambere rüyasında bile olsa bir çocuğu kesmesini emreder mi? Tabii bu böyle haklı bir soru bu. Çünkü ilahi öğretilerde, İslami literatürde, İslami geçmişte Allah-u Teala burada Maide suresi 32. ayette men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı feke ennemâ katelen nâse cemî'â, bir cana karşılık olmaksızın her kim bir cana kıyarsa ya da işte toplumda fesatlık çıkarmaz suçu işlememiş bir çocuğa bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Dolayısıyla şu kadar ayet var. Ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bilhak. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı ya da Allah'ın saygın kıldığı hiçbir nefsi öldürmeyin diye ayeti kerimeler var. Mekke müşrikleri özelinde geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarınızı öldürmeyin diye ayetler var. Yani bu bizim kitabımızda bu konuyla ilgili şu kadar ayet var. İlahi bütün öğretilerde bir cana kıyan bütün canlara kıymış gibi hitabıdır var. Var. Evet. Dolayısıyla şimdi bu gerçek bir tarafta dururken nasıl olur da Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e rüyasında böyle bir şey gösterir? Bir defa en baştan şunu söyleyelim. Rüyada Hazreti İbrahim'in gördüğü şeyi Allah'ın ona emrettiği noktasında herhangi bir sarih ifade yok. Hazreti İbrahim diyor ki felemma belaga ma'ahus sa'ye, çocuk onun yaşında onunla beraber işte sa'y yaşına gelince, yani aklı erince, yani evet, yürüme, o yani bile yani bildiğimiz manada adım atma anlamında bir yürüme değil yani. Çünkü verdiği cevap yani emrolunduğun her neyse onu yap çocuk diyecek ve ben akıllı, tabii sabredenlerden olacağım falan büyük gibi. Büyük ihtimal ergenlik yaşı yani. Tabii bayağı biliyor yani öyle. Sa'y yaşı böyle koşma, yürüme, büyüme, gelişme çağı evet gibi. Yani büyük, küçük küçük adım atma yaşı değil yani. Bir yaşında olduğu zaman değil yani. Konuşabilecek ve söyleneni anlayabilecek bir yaş. İşte o adamdan adama değişir işte. Biri 5-6 yaşında böyle konuşabilir, öbürü 11-12 yaşında olur. Neyse. Doğru. Yani ama buradaki kasıt böyle yürüyebilme çağı değil, daha farkına varabilme çağı. Diyor ki Hazreti İbrahim, kale, ya bu ne ye yavrucu? İnni era fil menami. Rüyamda, şimdi bunu tercüme ederken bazen rüyamda şöyle gördüm diye tercüme ediyor. Öyle değil. Gördüm olsaydı era gelmezdi bu. Ra'eytu olurdu bu. Ra'eytu değil. Bir defa görmedi bu rüyayı. Görüyorum. Muhtemelen görüyorum. Yani geniş zaman kalıbında geliyor. Muhtemelen defalarca ard arda görüyor bunu. Şimdi ben uykusunda. Bunu tabii ben bunu aslında bu tabii dinler tarihiyle ilişkili araştırmacı kardeşlerimizin belki daha doğru şeyler söyleyebileceği bir konudur. Çünkü aklıma şöyle geliyor. Acaba o toplumda, yani Hazreti İbrahim'in yaşadığı o toplumda böyle bir toplum öğretisi olarak bir gelenek şeklini almış haliyle acaba böyle büyük çocukların, ilk çocukların İşte kurban edilme gibi bir gelenek mi vardı? Böyle bir toplumsal bir baskı mı vardı ki Hazreti İbrahim bunu rüyasında ikide bir görüyordu? Yani o psikoloji, insanlar rüyaları genellikle gündelik şartlanmışlıkların, etkilenmişliklerin sonucu olarak genellikle rüyaları öyle görürler. Rüya da neticede koskocaman bir gizem yani. İnsanoğlu henüz rüyayı tam keşfetmiş de filan değil yani. Rüyanın bir kısmı o dediğiniz gibi günlük olaylardan etkilenerek. Bir kısmı tabii. Bir kısmı da doğrudan doğruya ilahi cephesi var. Vardır. Yani vardır. Peygamberlerle alakalı tabii rüyaların doğrudan bilgi verebilmesi ve o görülenin bilgi halini alabilmesi olmaz için onun ertesi gün veya bir süre sonra vahiy ile desteklenmiş olması lazım şartına bağlıdır. Hazreti Peygamber'in ilk vahiy alışım rüyayı sadıka idi diyor. Evet, evet. Öyle rüyalar görüyordu. Aynen ama öyle. O rüyalarda ne görüyor idiyse ertesi gün vahiy ile destekleniyordu ve o bir bilgiye dönüşüyordu. Tabii. Çünkü rüyanın o ruha açılan tarafını inkar ettiğimiz zaman yok, bu sefer yani anlamazsak daha doğrusu Freud'un kucağına düşüyoruz hocam. Freud çoğunlukla yani rüyaların işte o bilinçaltı günlük izlenim edinme ve bunların dışa vurumu, rüyaları bir tür bilinçaltının dışa vurumu gibi ele alıyordu. Yani fiziksel bir hadiseye indirgiyordu ama rüyaların... Ama isteyen adam istediği rüyayı göremeyeceği tabii için göremez, bunu tabii maddi ilişkilerden yani ibaret saymak doğru değil, değil yani. Bir de işte onu ruhla, insanda bir ruh denilen cevher var ve bunun öte tarafa açılan bir pencere gibi de düşünebiliriz. Ve orayla da irtibatı mutlak surette vardır diye düşünüyorum tabii, ben. Tabii. Evet. Elbette yani evet. İnsan rüyası kontrolünde olmadığına göre yani bunun ille de bir ilahi tarafı var. Ama şimdi burada mesele bir insanın kurban edilmesiyle alakalı olunca ve bunu Allah istediği noktasına gelince burada daha net verilere ihtiyacımız var yani. Doğru. Şöyle bir görüş var hocam. Katılır mısınız? Sizi gereksiz yere hani bölmek istemiyorum ama şimdi Hazreti İbrahim burada mecazı hakikat telakki ederek bir karışıklık yaşadı. Hani bir diyelim ki ayak kayması diye hep ifade ederler ya. Bir hata yaptı. Orada aslında rüyasında gördüğü şey diyelim ki kurbanın mecazi yönüydü. Yani oğlunun mecazen hakikatte kurban edilmesi değil, mecazen en sevdiği şeyin ondan sonra onu bazı şeylerden alıkoymaması. Yani yürüyeceği nübüvvet yolunda, risalet yolunda bir engel olarak bunu telakki etmemesi yönünde bir ikazdı diyenler var mesela. Bu da enteresan bir yorum. Burada mecazi olanın hakikatle karıştırılması var. Birincisi. İkincisi rüyayla amel edilmesi meselesi var. Yani rüyayla amel edilmemesi gerekirken rüyayla amel etmenin karşılığında bunlar yaşandı gibi bir tahlilde söz konusu. Hani farklı yorumlar var. Halbuki Hazreti İbrahim'e o rüyasında gösterilen şey Hazreti İsmail'e ondan sonra olan tutkusu. Orada yani tabii evlat çok ileri yaşlarda evet. Meydana dünyaya evet. Geldiği için ona karşı tabii. Aşırı bir meftuniyeti var. Meftuniyeti doğrudur. Var ve bu meftuniyet onun risaletinde, nübüvvetinde bir engel teşkil edebilir. Bu engeli aradan kaldır, yakınlığına mani oluyor diye düşünmüştür. Evet. Yani onu Allah böyle yap demedi de evet. O kendisi tabii. Allah'la irtibatımda bir mani olmasın. Evet. Dünyevi bir meşguliyet, tabii. Makam, mevki, servet gibi evet. Seni Allah'ı anmaktan alıkoymasın diye ayet-i kerime var. Evet. La tülhiküm emvalüküm ve la evladüküm an zikirillah. Aynen öyle. Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı hatırlamaktan alıkoymasın diye. Bu anlamda bizim mallarımızı, evlatlarımızı Allah'a perde olmaktan çıkarıp bir yakınlaşma vesilesine dönüştürmemiz lazım. Yani kurban etmemiz lazım. Şimdi buradaki kurban mecazi iken bu hakiki gibi algılanır. Bir de rüyayla amel edilirse işte onun neticesinde böyle bir fiziki kurban hadisesi ortaya çıkabilir gibi yorumlanabiliyor. Evet. Böyle bir yorum tarzı var. Yorumlardan yani, bir yorum. Evet. Diyelim evet. Öyle bakanlar da var. Var. Evet. Şimdi biz metnin izini sürelim biraz daha. Evet. Diyor ki Hazreti İbrahim rüyamda böyle şeyler görüyorum. Böyle bir yani belki şöyle bir şey de olabilir bilmiyorum. Yani tahminlerde haddi aşmak da istemiyorum ama yani çocuğunu çok ileri yaşlarda ona Allahu Teala ihsan ettiği için onu kaybetme duygusu, korkusu yani o psikoloji onun böyle rüyalar görmesine de sebep olmuş olabilir. Çünkü yani hepimizin çocukları var. Hepimiz çocuklarımız için her fedakarlığı canımıza minnet biliriz. Tabii. Hele ki çok ileri yaşlarda böyle bir çocuk dünyaya gelmişse onu kaybetme korkusu neticede peygamber bile olsa bir insan babadır. Ve o büyük şefkat onun da yüreğinde yer etmiştir. Öyle bir duyguyla böyle rüyalar görüyor olabilir. Evet. Bunu oğluna açıkça ifade ediyor. Diyor ki enni ezbahuke zebha işte mezbahane, zibh. Bunlar hep işte kesimle alakalı, kurbanla alakalı boğazlama, kavramlar. Kesim. Evet. Bunları ifade ediyor. Evet. Tabii. Seni işte böyle kurban ediyorum, görüyorum rüyamda. Fanzur maza tera bir düşün bakalım. Ne dersin sen şimdi bu konuda? O da diyor ki ya ebeti, babacığım if'al ma tu'meru. Sen sana emrolunan neyse onu yap. Şimdi bu emrolunan ifadesi. Sen neye emrolunuyorsan onu yap. Diyen bir çocuğa bir, göre de çok olgun bir cevap yani. Bir yaş yani. Böyle bebeğin söyleyeceği bir laf değil bu. Neticede ileri yaşlarda biraz daha olması lazım. Şimdi bu emrolunan herhalde sana emredildiğini sandığın demek olsa gerek. Çünkü Allah'ın böyle bir şey emrettiğine dair bir bilgi yok burada. Evet. Allah ona oğlunu kes demedi. Hazreti İbrahim görüyor. Görmekte olduğu rüyayı yani böyle şeyler oluyor. Ne diyorsun diye. Yani bir peygamber bile olsa demek ki insan işte bazen işin içinden çıkamama noktasında birilerinden yardım beklemek gibi bir efendim sıkıntının içerisine girebiliyor. Oğluna bunu söylüyor. O da diyor ki ne emrolunuyorsa, sen neyle emrolunduğunu düşünüyorsan onu yap. Evet. Ve Allah dilerse de beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Uh-huh. Hazreti İsmail. Uh-huh. Onun bu sözü, beni sabredenlerden bulacaksın sözü, hani burada kurbanlığı söz konusu edilen çocuğun Hazreti İsmail olduğunun da bir delili olsun. Meryem suresi 54. ayette Hazreti İsmail'den söz eden o kısacık pasajda Vezkür fil kitab İsmail, kitapta vahide İsmail'i de hatırla. İnnehu kâne sâdikal va'di. O vaadinde sadık biriydi. O vaadinde, vaadi nedir? İşte beni sabırlı bulacaksın. Bulacaksın. Evet, ifadesi muhtemelen işte bu Hazreti İsmail olması gerektiğinin bir işareti olsun. Bu doğrultuda meselenin en sıkıntılı tarafı buralar. Evet. Kim emretti? Emrolunduğunu yap demek işte Hazreti İsmail, yani Hazreti İbrahim'in böyle bir rüyasında acaba bu rüyayı ona Allah mı gösterdi yoksa kendiliğinden mi gördü gibi öyle sorgulamalar içerisine girmiyor. Evet. Yani sen peygambersin. Sana ne emrolunuyorsa, o emrolunduğun sana ne emredildiğini düşünüyorsan, bu neticede bunu sen benden daha iyi bilirsin. Böyle bir teslimiyet ortaya koyuyor. Tabii şimdi bizim gibi insanların bunu çok kolay anlaması öyle kolay bir mesele değil. Evet. Yani hiç kimse öyle babasına sen beni şimdi kesebilirsin filan demez yani. Bu sıra dışı bir şey bu. Böyle evet. Kolay kavranabilecek bir sıra mesele dışı bir değil. Durum var ve sıra dışı bir mesaj var. Olmalı. Yani Allah için her bir şeyi fedakarlığın konusu yapabilme mesajını buradan alabiliriz. Allah'a ulaşmada dünyevi her bir şeyi terk edebilme duyarlılığı mesajı burada var. Allah'ın emrine, eğer Allah'ın emri ise ona karşı tam bir teslimiyet mesajı var. Bunların hepsi var. Hı-hı. Ama meselede bir işte adam kesmek, çocuğu Hı-hı. kesmek gibi Hı-hı. bir durum devreye girince bunun bir peygamberin görmekte olduğu rüyaları böyle yorumlaması diye bir sonuç elde ediyoruz. Allah-u Teala'nın böyle bir emri kesinlikle yok. Nitekim öyle bir emri olsaydı zaten o olay olur ve biterdi. Tabii. Allah öyle bir emrinden vazgeçmezdi zaten. Evet, evet. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir emri yok. Neticede gördüğün evet. rüyada sadakatini ortaya koydun. Biz de bunun üzerine işte sana işte büyük bir fidye anlamında diyelim bir kurbanlık verdik ifadesiyle de meselenin sadakat gösteren İbrahim üzerinden evet. yeni bir ifadeye, yeni bir fedakarlığa kapı aralanması değil de o olayda gördün, öyle yorumladın. Çok ağır bir şeydi. Bela-i mübin diyor yani. Apaçık bir imtihan. Koskoca bir sıkıntılı bir imtihandı. Bunu böyle yorumladın. Gereğini de yerine getirmek üzere çaba sarf ettin ama böyle Allah'ın böyle bir isteği yoktu. Allah'ın böyle bir emri yoktu. Allah'ın böyle bir iradesi yoktu. Sen peygamber bile olsan işte demek ki böyle bazen işte hakikat anlamına aldığın ama belki de mecaz olabilecek bir şeyi veyahut da sana emredilmemiş olmasına rağmen emredildiğini varsaydığın bir şey hususunda o uğurda fedakarlık yapma noktasında bir çaba ortaya koydun tamam. Evet. Şimdi artık bundan sonra herhangi bir çocuğun canına kıymak filan ilahi iradede böyle bir şey söz konusu olamaz. Neticede sen algıladığın noktada fedakarlığını, teslimiyetini gösterdin bu bitti. Evet. Bir de burada bana emir geldi ki demiyor sizin de vurguladığınız tabii gibi. Tabii yok öyle bir şey rüyamda yok. Rüyamda görüyorum ki, uykuda görüyorum, görüyorum ki. Görüyorum ki. Şimdi uykuda görüyorum ki meselesini emredildi. Böyle bir Hazreti İbrahim'e emir geldi gibi yorumlarsak hayır. olay değişir. Evet öyle bir şey yok ama. Burada emredildi. Çocuk diyor ki sana böyle emrediliyorsa. Belki de çocuk aklıyla orada Allah ona bir basiret, feraset vermiş. Tıpkı Hazreti İbrahim'e çocukken rüşt verildiği gibi. Evet. Ondan sonra diyor ki. Yani aslında Hazreti İbrahim'e zımnen bir soru varmış gibi de geliyor bana buradan. Hazreti İsmail'in ağzından. Yani babacığım bu emirse, yani emirse beni sabredenlerden bulacaksın. Yani bu sana emrediliyorsa diye bir sorgulamaya, gizli bir sorgulamaya sevk etme varmış olabilir gibi yani, hissediyorum. Yani şimdi kelimeden hareketle de ufak bir şey söyleyeyim. Ya ebeti, babacığım ifal yap, ma tü'meru. Ma ümirte demiyor. Evet. Sana emrolunmuş olan şeyi yap demiyor. Demiyor. Yani evet. Sana ne emrediliyor, varsa böyle bir emir. Evet, evet. Hani dediğiniz gibi belki de emir mi bu? Emir mi bu? Yani, yani bak rüyada görüyorsun. Böyle, yani ha. Sen çünkü, böyle algılıyorsun. Bu algıladığın her ne yani? Belki bir daha da evet. Bunun üzerinde düşün gibi meselenin böyle bir açık kapısı da olabilir. Olabilir. Yani. Yani çocuk orada çocuğun ağzından babayı gerçekten bu bir emir mi diye gizli bir zımni sorgulamaya sevk eden bir ifade kapısı var gibi geliyor. Evet, yani açık bir ifade yok da Evet. geniş zaman kalıbında gelmiş olması. Yani sen böyle emrediliyorsan, sana böyle şeyler Evet. emrediliyor ise eğer, emredilen her neyse bunu yap. Bir Ben de de buna teslimiyet Hazreti göstereceğim. İbrahim'e doğrudan doğruya apaçık emir gelse çocuğa böyle bir dil kullanır mı? Veya çocuğa bakın şimdi çocuğa da diyor ki yavrum ben rüyamda görüyorum ki seni rüyamda kurban ediyorum. Artık ne düşünüyorsun? Şimdi böyle bir şey söylenir mi? Yani emir var yavrucuğum bunu yapmamız lazım. Gibi bir siga hani biraz daha böyle emri vaki Tabii. gibi Onun bir emir olduğunu Hazreti vurgulama. İsmail'in cümlelerinden aramaktansa Evet. doğrudan Hazreti İbrahim'in bunu söylemiş olması beklenirdi. Allah bana böyle bir şey emretti. Sen ne düşün? Rüyamda da olsa emretti demez Hayır, derdi. oradaki sen ne düşünüyorsun ifadesinin orijinali ne? Hazreti İsmail. Fenzur mazâ terâ. Bir Mâzâ nazar et terâ. bakalım. Mazâ terâ, ne Ne düşünürsün? düşünüyorsun? Bak çocuğa ne düşünüyorsun diyen bir peygamber. Evet. Şimdi yani doğrudan doğruya kat'i bir emir Emir olsa olsaydı böyle açılımlar olmazdı böyle yani. açılımlar çocuğa sen ne düşünüyorsun denmez. Yani Allah'ın emrini, Allah'ın hükmünü yerine getirmede, Evet. hatta mesela Nur suresinde zina suçuyla Evet. alakalı onun uygulanmasında ve la te'huzkum bihima ra'fetun fi dinillahi, Allah'ın kanununu uygulama noktasında sizi bir şefkat kaplamasın diyor işte Kaplamasın. yani. Tabii. Demek Yani ki bir peygamber doğrudan bir emir olsaydı emir olsaydı kalkıp da çocuğa bu sen ne düşünüyorsun evet, yavrucuğum filan demezdi. bakalım ne oluyor, sen ne diyorsun, sen istemiyorsan ben bu emri uygulamam gibi, Gibi eğer böyle bir açık tereddütler uçlu bir varsa açık bir tereddüt emir yok. vari bir yaklaşımda bir ifadede bulunmazdı. Evet. Bu ifade Kur'an'da da böyle yer almazdı. Tabii. Haşa ve kella. Şimdi demek ki burada rüyayla yani rüyanın emir olmadığı konusunda rüyayla amel ediyor olmanın getirdiği bir şey var aslında. Bir hal var. Bir duygu durumu var. Bunun çocuğa açılması var. Çocuğun istişare konusu, çocukla meselenin istişare konusu yapılması Tabii var. eğitimcilerin buradan alacağı Tabii. önemli bir ders de var. Yani Evet. birine bir şey uygulatacaksanız onun fikrini almak, onunla istişare etmek. Hani belki de yaşına başına bakmadan onun ne düşündüğünü, konuyla ilgili yaklaşımının ne olduğunu onun dilinden ortaya dökmesini istemek, onun da bir kararda emeğinin veya katkısının olmasını sağlamak, o da bir duyarlılık neticede. Evet. Ama ez cümle Söyleyelim, ara verelim artık. söylemek durumundayız ki Allah'ın böyle bir kurban emri yok. Öyle bir açık ifade olmadığı gibi Hazreti İbrahim de rüyamda bana böyle emrediliyor ifadesi de yok. Bunlar ilahi bir emrin söz konusu olmadığını, Hazreti İbrahim'in ileri yaşlarda kendisine ihsan edilen çocuğu kaybetmeme duygusuyla bir sıra halinde görmeye devam ettiği bir rüya meselesi var ve bu rüyada kendince bir fedakarlık ortaya koyma noktasında girişimde bulununca da Cenab-ı Hak böyle bir emri olmadığı için, öyle bir emri zımnen dahi olsaydı bu emrin yerine getirilmesinden Allahu Teala sözünden dönmezdi. Allah sözünün hulfünü yapan bir Evet. kudretin sahibi değildir. Burada Allah'ın böyle bir emri yok. Hazreti İbrahim'in kendi algısıyla alakalı ortaya koyduğu bir duruma Cenab-ı Hakk'ın bu büyük bir imtihandı, bu apaçık bir imtihandı. Bunun karşılığında bir çocuğun canına kıyılması elbette söz konusu olamazdı ki, yani canlı canlı gömülen kız çocuklar mahşerde ilgililerin ilk sorgulanacağı günah olarak sayılır Tekvir suresinde. Evet. Bütün o ayetler müvacihesinde düşünüldüğünde meselenin burada ilahi bir emirle ilişkilendirilmesi söz konusu falan değil. Sen böyle bir şey emrediliyor mu sana? Emrediliyorsa eğer yap. Evet. Öyle bir muhakeme, babasına yönelik de bir durum değerlendirmesi yapmasını istiyor ama neticede sonuçta bir can asla kaybolmuş değil. Hiç kimse kimseyi kesmiş, boğazlamış falan değil. Bir algının bir fedakarlığa dönüşmesi noktasında ortaya konulmuş bir tecrübedir. Bu kadar bir peygamber Evet. gerekiyorsa fedakarlık yapmak için, her fedakarlığı yapabilecek bir erdemin, bir teslimiyetin sahibi olarak rüyasında bile görmüş olsa böyle bir teslimiyeti ortaya koyma duyarlılığını ortaya koyan birisi olarak tanıtılıyor. Evet. Mesele budur. Mesele budur. Sonuç itibariyle baktığımızda rüyayla amel edilmemesi gerektiğinin aslında bize dersi de var burada. Çünkü hadisenin sonucu belli. Ondan sonra emir denilen, emir gibi algılanan şeyin öyle olmadığının neticesi ortaya çıkıyor. Tabii. Rüyayla amel etmeme, istişarenin birinci planda olduğu. İkincisi, en çok sevdiğimiz şeyi kurban etmeyi göze almadıkça onun bize bağışlanmayacağı, verilmeyeceği. Yani Hazreti İsmail belki onun en sevgilisi gibi düşünürsek, en sevdiğin şeyi Allah'ın önünde bir uzaklaşma aracı kılmaktan çıkarıp yakınlaşma, yakınlaştırma vesilesi kılmadığın sürece o sana verilmez, o sana bağışlanmaz. Mecazı da hakikate karıştırmamak lazım diye evet. Toparlayabiliriz belki Tamam. söylediklerimizi. Evet, şimdi devam edeceğiz. Bir ara vermemiz lazım. Peki. Hocam. Buyurun efendim.